Tovább. 1. Korintusi levél 5. fejezet. Amikor az első fejezetet elkezdtük venni, ugye beszéltem arról, hogy ugye korintusi, maga a Korintus városa hát nem volt túl jó híre, és eléggé erkölcstelennek és romlottnak vélték az emberek. És hát aki Korintusból jött, akkor ez már egy kicsit ilyen elővigyázatosan kezelték az emberek. És sajnos azt látjuk, most már, hogy megyünk át jó néhány részen, és hogy tanulmányozzuk ezt a levelet, látjuk, hogy és főleg majd igazából majd az elkövetkezendő részekben fogjuk még inkább ezt meglátni, hogy bizony ez a város, ez hatással volt a gyülekezetre. És amikor elkezdtük tanulni ezt a levelet, vagy tanulmányozni, akkor beszéltem erről, hogy ez milyen jó az, amikor egy városra hatással tudunk lenni. Milyen jó az, amikor egy emberre hatással tudunk lenni. Amikor az életünk az jó irányba visz valakinek az életét, viszi az életét. Vagy egy olyan útról, amit tudjuk, hogy rossz helyre vinni, onnan ki tudjuk mozdítani, és a helyes irányba állítjuk. És viszont azt is látjuk, hogy bizony vannak esetleg akár emberek, akik rossz hatással lehetnek ránk. De az lenne a fontos, az lenne a lényeges, hogy mi, mint hívők, mint keresztények, mi legyünk hatással az emberekre. Mint gyülekezet legyünk hatással a városra. Tehát a magunk módján, ugye hát most mi néhányan vagyunk, de mégis ne engedjük azt meg, hogy úgy történjen, vagy úgy változtasson, mint ez a város, hogy ő szeretné, hanem mi maradjunk meg az igében. Mi ragaszkodjunk az igazsághoz. Te magad személyesen ragaszkodj Isten igazságához, és abból ne engedj. Mert majd itt látjuk, hogy bizony ezek az emberek, ezek engedtek Isten igazságából, és azért csak, hogy az embereket, vagy magukat így elfogadtassák, és ezért felhigítják, felvizezik Isten igéjét. És láttuk az előző részekben, hogy volt bennük egy felfúvalkozottság, volt bennük egy büszkeség, és tudjuk, hogy látjuk, hogy ez mindig rossz felé visz. Egy felfúvalkodott, egy büszke ember nagyon nehéz terelgetni, nagyon nehéz rájuk hatással lenni. Mert azt gondolja, hogy én vagyok a király. Gyerekek, hát én mindent tudok, hát nehogy megmond nekem kis csávó, igaz? Hát én vagyok a Jani, én vagyok a Peti. És egy ilyen embert, aki ilyen kemény, az nagyon nehéz. És ezt a gyülekezetet nehéz volt Pálnak fegyelmezni. Látjuk majd itt, hogy ő neki már Pálnak már volt egy előző levele. Írja, majd meglátjuk valamelyik versben, hogy az előző levelemben írtam nektek. A 9-es vers. Tehát, hogy Pál már írt erről nekik, hogy már erről beszélt nekik. Hogy ez nem az első, és valószínűleg talán nem engedtek Pálnak. Még volt bennük egy ilyen keménység, ilyen engedetlenség, hogy mit dumál nekünk ez a Pál? Én Apollósé vagyok, én Péteré. És tudod, jöttek a szokásos szöveggel. És nagyon nehéz egy ilyen büszke embert helyre tenni, megvilágítani neki. És ugye mennyire fontos, hogy alázat legyen a szívünkbe. Hogy oké, ott legyen az, hogy lehet, hogy tévedek. Hogy megvizsgáljam azt, hogy lehet, hogy nincs igazam. Lehet, hogy Isten valamit akar az életemnek ezen a területén. És itt vannak ezek az emberek, és a bűn, azt látnod kell, hogy a bűn az meg fog vakítani. A bűn, ez egy függönyt hoz a szemed elé. Mintha fölvenném a szemüvegemet egészségedre. Fölveszem a szemüvegemet, és ugye ebben azért nem látok olyan jól. És ott van egy ilyen hályog. És ugye nem látom, már nem látom, hogy hogy mit csinálod pontosan a Csabi ott hátul, vagy Krisztofer, rágózik, nem rágózik, nem tudom. Nyugodtan nem. Érted? Tehát ez, mert ott van egy réteg, és a bűn ezt fogja okozni, és ezt okozza bennük is, hogy olyan dolgokat tartanak normálisnak, olyan dolgokat cselekszenek, tesznek és hagynak jóvá, sőt, még dicsekszenek vele, ami bűn. És csak azért, látod, a büszkeség, a keménység, ez a kevésség, ez hová visz? Ez visz tovább minket. Nehogy már mi bűnben vagyunk, nehogy már nekem megmondani, hogy én bűnös vagyok. De nem én mondom, az ige mondja. Látod, olyan fontos, hogy a szívünk az mindig ilyen puha maradjon, mindig alázatban maradjon Isten felé, az ő igéje felé. Nézzük, akkor az első verset olvasom. Mindenfelé az a hír járja, hogy parátnoság van közöttetek. Mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudni illik valaki apjának feleségével él. 18-as karika, na jó, 16. Lesz egy kis felvilágosító óra, úgyhogy majd figyeljetek. Szóval, a szövegből kiderül, hogy itt egy felnőtt fiúról van szó. Az is kiderül az eredeti görögben, ugye ott a különböző szavaknak a jelentései, hogy ennek a fiúnak az apja már meghalt, és ez a fiú együtt élt az ő apjának volt feleségével, aki nem vérszerinti anyja, hanem az ő mostoha anyja. És azt látjuk, hogy azt is jelentik ezek a szavak, hogy együtt éltek, de azt is jelenti, hogy szexuális kapcsolat volt a fiú és a mostoha anyja között. Ugye bár tehát vér szerint ugye nem az édesanyja ez a nő, de mégis az ige szerint ez egy vérfertőző kapcsolatnak számíthatik be. A Mózes, 5. Mózes könyvében a 22.30-ban azt olvasjuk, hogy ne vegye el senki az ő atyának feleségét. Itt nincs kihangsúlyozva külön, hogy az most a mostóanyja, vagy a vér szerinti. Tehát ez egy bűn volt, ez egy vérfertőző kapcsolat, bár fizikailag vagy biológiailag lehet, hogy nem, de mégis az ige ezt mondja, hogy ezt ne tegyék, ez ne forduljon elő. És milyen érdekes, ahogy ugye itt Pál folytatja ezt az első verset, hogy nézzük csak, hogy egy olyan dolog történik, olyan dolog folytatódik, vagy engedik ezt a gyülekezetben, amiről azt írja, hogy még a pogányok között sem fordul elő. Hogy ez valahogy, ez még a pogányok is, és ahogy mondtam az óra elején, ez egy erkölcsileg, ez egy romlott város, ez egy rossz hírű város, itt sok minden megtörtént. De még Pál mondja, hogy figyelj, még itt a pogányok sem teszik ezt. Még ott is gázos ez a dolog. És mégis ezt ti engeditek. És ugye látjuk ezt, hogy mennyire eltorzult ebben a gondolkodása ezeknek az embereknek, ennek a gyülekezetnek. És ez a legszomorúbb, és majd egy kicsit beszélek erről, hogy még keresztényként is mennyire eltorzult lehet a gondolkodása az embereknek. Pedig az ige nagyon világos ebben. És majd kicsit kitérünk erre. De maga ez a szexualitásnak ez a témája, ez nagyon ugye, foglalkoztatja az embereket. Ez akkor is nagyon foglalkoztatta az embereket. És ma is foglalkoztatja az embereket. Nagyon sikerül beszélni. Olyan lazán kezelik az emberek ma, igaz? Mindenféle kétértelmű viccek, dumák, és mindenhonnan ugye ez folyik, és mindenhol ezt látjuk, és történik, és olyan szabadossá válik, olyan hétköznapiassá válik ez az egész. És maga, képzeljétek el, hogy a görög kultúrában az volt a felfogás, ugye tudjuk, hogy ha látsz esetleg ilyen régi film, tehát abban az időben játszódó filmeket, akár nem tudom, a Trója, vagy mi volt még ilyen, a Nagy Sándor film, vagy 300, ott talán nem tudom, ott volt, talán ott is voltak ilyen jelenetek, vagy azért ilyen. Tehát ami arról szól, hogy nagyon egy ilyen szabadosak voltak az életüknek ezen a területén. Hogy úgy fogták fel a szexualitást, mint egy ilyen biológiai szükségletet. Hogy van egy vágya az embernek, mint az éhség vagy a szomjúság, és azt add meg neki ezt a vágyat, ezt elégíts ki. Ne csinálj ebből nagy ügyet, ne csinálj ebből nagy problémát, hanem tedd meg. Kész. Elégíts meg a vágyaidat, a kívánságaidat. Éppen ahogy megéhezel, és oda a hűtőhöz, és eszel, ugyanígy, ha van egy szexuális vágyad, akkor azt elégíts meg. És ugye ez volt a felfogás ebben a korszakban, ez volt ennek a korszaknak a vívmánya, vagy a gondolkodása, az emberek így gondolkodtak erről. És hogyha látod például akár ezeket a filmeket is, akkor látod, hogy ez egy nagyon hétköznapi volt. Sőt, maga például a homoszexualitás, hogy általában a görögöknél ez nagyon elfogadott volt. Hogy volt egy felesége egy férnek, de volt egy szeretője, egy férfi szeretője. És ugye hát volt a Nagy Sándor filmben is, hogy ő neki is állatszólag volt. Ugye persze, ezek már ugye legendák, meg mondák, meg ki tudja, hogy ez igaz-e volt. De hogy teljesen elképzelhető, vagy reális gondolkodás ez, hogy ő ilyen lehetett. Mert ez teljesen normális volt. És ugye azt látjuk, hogy valójában az akkori 2000 évvel ezelőtti világ és gondolkodás ma ugyanaz. Ma semmivel sem változott. Ma ugyanilyen szabados az ember, és ugyanúgy erre nyomja az embereket. Sőt, ugye ez egyre korábban, egyre hamarabb kitolódik ez a határ, egyre fiatalabban elkezdik a fiatalok ezt tenni, egyre hamarabb felingerlik a testüket, ugye az öltözködésben, a gondolkodásban, ahogy amiket néznek, ahogy beszélnek, és ugye nyomják, hogy ezt tedd meg, hogy élj így, hogy van egy ilyen vágyad, akkor add a magadat, szeresd meg azt a fiút és azt a lányt. És sajnos azt látjuk, hogy nem csinálnak ebből egy nagy ügyet. És nagyon olyan olcsóvá tették azt, amit Isten egy nagyon különleges és nagyon becses dolognak számít embernek. Egy férfinak és egy nőnek. Egy férfinak és egy nőnek a házasságban. Hogy ez nem pusztán egy testi vágy az emberben. Nem szabadna, hogy ahhoz hasonlítsuk, vagy úgy gondoljon rá az ember, mint egy vágy, mint egy éhség, mint egy szomjúság, amit én meg akarok adni magamnak. Mert ez sokkal több, ez sokkal intimebb, ez sokkal különlegesebb, amit Isten akar. És ezzel Isten sokkal több mindent ki akar fejezni. Ezzel Isten sokkal több mindent akar adni az embernek, mint pusztán egy kielégülést, egy vágyat, amit én megelégítek, és ennyi. És hogy mindegy, hogy kivel, mindegy, hogy, hol, csak mindegy, hogy ezt most mással teszem, gyerünk, csak ezt tedd meg. Nagyon sokat veszít ezzel az ember, hogy nem becsüli, és nem értékeli ezt. Ebben is nagyon igaz az a felfogás, mint az igen, amit mond az életünk más területén is. Ugye nagyon sokszor az ember azt gondolja, hogy meg kell tartanom az életemet. Hogy ragaszkodok az én elképzeléseimhez. Ugye nagyon sok ilyen ellentét állít Jézus egymással szembe, hogy aki például elveszíti az életét, az megtalálja. Aki elveszíti én értem, az megtalálja. Hogy aki megalázza magát, az fel fog magasztaltatni. Hogy aki az utolsó lesz, abból lesznek az elsők. És ugye sokszor mi azt gondoljuk, hogy ha én nem kapok meg valamit, ugye a világ meg pont az ellenkezőjét mondja, legyél első, ne alázkodj meg, legyél a király, és azt gondoljuk, hogy meg kell szereznünk mindent. És azt gondoljuk mi is, hogy ezt is meg kell szereznem, ezt a vágyat is ki kell elégítenem, mert ha nem teszem, ugye a világ ez diktálja nekünk, mindenhonnan ezt halljuk, hogy ezt nem adom meg magamnak, akkor olyan rossz lesz nekem. akkor olyan sokat veszítek. Olyan, olyan szomorú és kiábrándító fiatalságom lesz, és életem lesz, hogyha én nem élek így, és nem teszem ezt meg. De igaz ez a mondás is, hogy aki elveszíti az életét, én élettem, az megtalálja. És tudod, igaz is ez az életünk ezen területére is. Ez neked is igaz. Hogy lehet, hogy most úgy érzed, hogy, hogy elvesztegetem a fiatalságomat, elvesztegetem ezt a lehetőséget, ami adódik, és a vissza nem térő alkalom, és milyen ciki, hogy esetleg azt mondják rám az emberek, az osztálytársak, hogy szűz vagyok, és hogy ó, ez olyan, olyan ciki ezt mondani. De azt mondja Jézus, hogy akkor, hogyha elveszíted az életedet, ha feladod ezt, akkor meg fogom áldani. És meg fogom áldani az életednek ezt a területét is. És ne gondold, hogy ebben nem akarok neked áldást adni. És tudod, az ember, ez a generáció, az nagyon sok fájdalmat okoz magának ezzel a felfogással, hogy odaadja magát ezekre a dolgokra. És olyan sok hazugságot hitet el a világ velünk is, olyan sok hazugságot akar neked beletuszkolni a fejedbe. És olyan fontos, hogy ne ezt hallgass, mert ha ezt hallgatod, el fogod hinni. Ne ezen gondolkodj, mert ha ezen gondolkodsz, el fogod hinni. És ezért is olvasd az igét. Ezért is töltsd be a szívedet, a fejedet Isten igéjével. Mert azt fog változtatni, és ahhoz fogsz ragaszkodni. Nagyon sokan mondják ezt, hogy tudod, próbáld ki, olyan régen állsz ezzel a fiúval, a lányjal, csak próbáljátok ki egymást. Mert mi van, hogyha ez a dolog, a szexualitás nem fog működni közöttetek? És ez egy nagyon fontos kifogás, ugye, hogy hát ezért. És ez egy olyan, tudod, az ember mindig találja egy jó kifogást a bűneire, hogy miért. De hadd mondjam el neked, hogy ez megint csak egy emberi okoskodás és magyarázkodás, hogy miért akarja. Mert tudod, Isten ezt az életednek ezen területét is meg akarja áldani. És tudod, amikor majd oda kerülsz, amikor majd férjed lesz, meg feleséged lesz, és azt fogjátok tenni, hogy együtt Isten hív benneteket egy kalandra. Hogy felfedezitek ezt a különleges adományt, amit Isten ad nektek. A feleségnek és a férjnek, egy férjnek és egy nőnek. A házasságban. Nem előtte, házasságban. És ez ugyanolyan, mint amikor összeismerkedsz valakivel, és elkezdesz barátkozni. És ugye megismerkedsz. És Isten megáldja azt a barátságot. Isten ugyanígy meg fogja ezt is áldani. És mennyire különleges, hogy te és a férjed, te és a feleséged együtt fedezitek fel ezt a titkot, ezt az ajándékot, amit ő adott. És odaadhatod magad úgy a férjednek, vagy a feleségednek, hogy tisztán, szeplőtelenül. Vagy odaadhatod magad úgy is, és Isten, ha ez megtörtént már az életedben, Isten megbocsátja, de ha még nem, akkor állj meg, és ha lehet, add magad úgy oda, hogy tisztán. Hogyha itt lenne egy alma, és ezt körbeadnánk, és mindenki beleharapna, aztán, hogy tessék, ez a tied. Köszi. Vagy ez a csoki, igaz? Mindenki harapjon bele egyet. És akkor tessék, itt a csoki. Ugye senki nem szeretné ezt a csokit, vagy ezt az almát. És ez ugyanígy történik, amikor te lefekszel egy lányjal, a fiú vagy, ha egy lány vagy egy fiúval, ugye, akkor, és utána egy másikkal, és egy másikkal, akkor mindig így olyan leszel, mint az alma, mint az a csoki, amiben így harapnak, és a végén már nem lesz egy szép, kívánatos csoki, egy alma, ami olyan gusztusos, hanem csak egy összeharabdosott, gusztustalan valami kis csutka. Érted? És ez ugyanezt történik ebben. És ez egy nagy kaland, amit Isten oda akar adni, és ez működni fog. És ez ugyanígy egy csiszolódás, egy formálódás a házasságon belül, mint maga csak az élet, az együttlét, az együtt élet. És ez egy nagy különleges, egy nagyon nagy kaland. És ne fúzd meg magad ettől a kalandtól. És ne azt süllyezd le odáig, hogy ez csak egy biológiai szükséglet. Valaki egyszer azt mondta, hogy hiszi, hogy az a férfi és nő közötti ez a kapcsolat, ez az intim kapcsolat, ez elmondja azt, hogy Isten milyen közel és milyen intim kapcsolatban akar veled lenni. Ez mint egy bemutatja azt a mély kapcsolatot Istennel, hogy ő ezt akarja. Ugye példálózik ő úgy is, hogy Jézus a mi mennyasszony, vagy mi Jézusnak a mennyasszonya vagyunk. Ő a mi vőlegényünk. És ő eljegyzett minket, és majd elvisz, és egyesülünk, ő vele leszünk. És ugye ez történik egy férfi és egy nő között, a férj és a feleség között, hogy egyesülnek. Ketten egy testé lesznek. És ez egy különleges titok. És ugye ezt a képet is akarja Isten őrizni ezzel, hogy nem egy nő, és nem mindig egy másik férfi, mindig egy másik férfi, nem egy férfi, és egy nő lesz, egy másik nő lesz, egy harmadik, hanem egy férfi, egy nő, egy életen keresztül. És ez egy csodálatos dolog. Hallottam egy lányról, és ugye a következő kifogásom is mondanak, hogy velem nem történik ez meg, vagy velem megteszem is ezt, nem lesz semmi következmény, nem lesz nagy baj, velem nem történik semmi baj. Hogy velem annyi minden történik, ugye hallunk, csak egy kaland volt, puf, ugye, teherbe esik, ami betegség, és sérülések, és mindenféle problémák. De mindenki azt gondolja, minden fiatal azt gondolja, minden ember azt gondolja, hogy vele ez nem történik meg. Velem nem történhet meg. Hogy velem, ha meg is teszem, ha el is bukok, de velem nem fog megtörténni semmi baj. Hallottam egy lányról, ez egy igaz sztori, Amerikában. Ugye ott az érettségi végén van egy ilyen bankett, ugye ez az amerikai filmekben, ugye biztos láttad, a lányok szép ruhába kiöltöznek, jön egy fiú értek egy nagy limóval, és ezért tánc, és minden. És egy keresztény lány, aki járt az Úrral, egyszerűen csak volt benne egy ilyen vágy, hogy ő most így elmegy egy kicsit Istentől. És csak úgy annyira tetszett neki, hogy volt ez a fiú, és ő jött érte a bárra, ugye ő kísérte, és ugye bár, ugye nagyon olyan Amerikában, ez nagyon ilyen előkelő, ugye lányok nagyon csinosak, fiúk, smoking, vagy frak, vagy nem tudom, és ugye zene, és minden olyan csillogó, és különleges, és akkor ugye pegő, és megtörtént. És ez a lány lefeküdt ezzel a fiúval. Természetesen mi történt, ugye a fiú csak egy éjszakás kaland volt, erre szánta ez a fiú, vagy ezt akarta csak, és ugye a lány ugye összetört, és ugye visszamegy Istenhez. És körülbelül egy év múlva ez a lány beteg lett, valami problémája volt. Elment orvoshoz, vettek tőle vért, megvizsgálták, és kiderült, hogy éces lett. Ettől az egy alkalomtól, ettől az egyetlen egy szexuális kapcsolattól. És néhány év múlva meg is halt ez a lány. És ugye megint ez a felfogás, hogy velem ez nem történik meg. Én ezt megúszom, tudod. De soha nem tudhatod meg, nem tudhatjuk, hogy ez milyen veszélyeket rejt. És sajnos azt látni, hogy az egyház is, a keresztények is nagyon sokszor tolerálják ezt. És ugye keresik a kibúvókat, a magyarázatokat, hogy mikor, miért engedjük ezt meg valakinek. De tudod, az ige nagyon egyértelműen beszél erről, és nagyon egyértelműen fogalmaz erről. A házasságon belül, igen. A házasságon kívül, házasság előtt, ez bűn. És Isten azt mondja, hogy ne tedd. És ne keresgesd ebben a határokat. Nagyon egyértelmű és világos. Nagyon fehéren, feketén ott van, hogy bűn. De mégis, ugye mit tesz az egyház? És nézzétek meg második vers, hogy milyen a gyülekezet. Ti pedig felhúvalkodtatok, ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Tehát mit tesz ezzel a helyzettel ez a gyülekezet? Elképesztő, de látod ennek a büszkeségnek, vagy ez a felfúvalkodott viselkedésnek, vagy a életmódnak, ugye ez a következménye, hogy ők még büszkék is voltak erre a dologra. Ez nagyon furi, igaz? Hogy ők valószínűleg azzal dicsekedtek, hogy nézzetek, mi még ezt is eltűrjük, vagy mi még ezt is toleráljuk. Hogy nálunk mi annyira jó fejek vagyunk, mi annyira szeretjük az embereket, és adjuk nekik Isten szeretetét, hogy csináljátok. Tehát ez olyan, mintha ma én azt mondanám, hogy gyerekek, mielőtt jövünk, jó, rúgjunk be, aztán úgy jöjjünk. De nem baj, tök részegek vagytok. Aztán utána menjetek, azt csináltok, amit akartok. És Isten szeretet. Tehát ez így teljesen ilyen eltorzult, és teljesen ilyen furcsa gondolkodás az, amit ezek az emberek tesznek. És ugye az történik, hogy valójában ezt az gyülekezet így tolerálja ezt a bűnt, elnézi, elsiklik felette. És nagyon fontos dolgot ezt itt meg kell látnatok, hogy ez a férfi, aki ezt tette a mostó anyjával, ez egy keresztény, újjászületett, megtért ember. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt nem egy világi emberről van szó, itt most arról beszél Pál, hogy ezzel az emberrel majd hogy bánjanak el, ezzel az helyezettel hogy kezeljék. Majd egy világit is, egy világi embert, aki bűnös, ugye mindenki bűnös, arról is ír majd Pál, hogy avval hogy bánjunk. De itt azt mondja, hogy itt, hogyha valaki itt a bűnben él, és ezt látjuk, hogy ez az ember benne él, benne jár, és ezt ők jóvá hagyják, és azt gondolják, hogy ez jó, hogy azzal mit kezdjenek. És még egy fontos, hogy a szövegből kiderül, hogy ez a nő, ez nem volt keresztény. Tehát még egy fordulat benne az egészben, hogy ez a nő nem volt keresztény. És itt azt látjuk, hogy Pál arról beszél, hogy hogyan is kellene kezelniük azt, amikor egy hívő ember tudatosan ellene megy Isten igényének. És ez a hívő ember nem harcol a bűnnel, nem tusakszik és küzd, hanem azt mondja, hogy a bűn, amire a Biblia azt mondja, hogy bűn, az ő azt mondja, hogy jó, és ő benne él, és ezt cselekszi, és ő jónak gondolja. És mert ugye mindnyájan harcolunk és tusakszunk a bűnnel. De az a normális, ez kell, hogy legyen, hogy harcolunk. Hogy elrontottam, hogy megszomorodunk, hogy kiakadunk, és igen, uram, már én elrontottam, és utáljuk magunkat, és utáljuk ezt a helyzetet, hogy uram, mikor fogok már megváltozni? De ugye ott van bennünk ez a harc. Mikor? De ez a harc, ez a normális. Ez nem, úgymond, nem baj. Így kellene élnünk. Most nehogy az történjen, hogy úristen, mit csináltál? Rúgjuk ki a gyülekezetből. Tehát nem ez történik, jó? És ugye elkezdik tolerálni valamivel megmagyarázni ezt az egész bűnt, és magyarázkodni. És ugye ma is olyan sokszor hallottam ezt emberektől. Férfitől, nőtől, hát így járnak, és akkor mondják, hogy hát tulajdonképpen mi már így azért is fekszünk le egymásra, mert úgyis Istenőtt már igazából házasok vagyunk, meg úgyis össze fogunk házasodni, meg itt tulajdonképpen mi már házasok vagyunk, de hát kiállok benneteket össze. Hát igazából senki, de hát már Isten is biztos ezt elfogadja. De ez nem igaz. És ezeket, ezek élő, valós kifogások, ezeket az emberek mondják. És akkor jönnek, tudod, ezek a kifogások, hogy hát, így tudod, együtt tudunk élni a pénz miatt, meg majd úgyis mindjárt összehasonlunk, meg már ki van tűzve a házassági idő, és a dátumunk, és tudod, a pénz miatt, vagy kölcsön, tudod, és akkor jön a mese, jön a kifogások. De a bűn, az bűn. Igen, ezt mondja rá, hogy ne tedd, menj külön, váljatok szét, és ne legyetek együtt. És tudod, amikor neked ezt mondja valaki, egy hívő, egy keresztény, aki esetleg a barátod, akkor annak szeretetben, de megmondhatod, hogy téved, hogy hazugságban vagy, hogy ez bűn, amit teszel, ez bűn. Ne tedd! Mert a Biblia ezt mondja. Még az is. Megészségedet. És ugye az ember olyan meggyőző tud lenni. Olyan meggyőző kifogásokat tudunk találni. Vagy esetleg félünk, hogy ugye mit fog mondani az az ember. De itt ez a gyülekezet ilyen elnéző volt. És még ugye próbáltak jól kijönni belőle, és azt mondták, hogy nézzétek, mi milyen jó lelkiek vagyunk, hogy mi ezt elfogadjuk. De valójában, ami történik ilyenkor, hogy Isten igéjét higítjuk fel. Isten igéjét így felvizezzük, úgy szoktuk ezt mondani, hogy felvizezzük az Isten igéjét, és már nem lesz az a tömény, nem lesz az az igazi, az a valóságos, az az ige, az az igazság, hogy ott van, hogy ezt mondja az ige. Akkor én ahhoz tartom magam. És tudod, ez azért is fontos, mert a bűn az tönkreteszi az életet. Az elválaszt Istentől, az elválaszt az emberektől. És amikor mi toleráljuk azt, vagy amikor mi ezt így elnézzük, akkor azt az embert ott hagyjuk a hazugságban. És ez nem tesz neki jót. És itt most ne felejtsd el, itt egy keresztényről van szó. Egy tesóról, aki évekig jár egy gyülekezetbe. Aki legyen a legjobb barátod, vagy egy jobb barátnőd. És ott van. És akkor elkezd tenni valamit. És ez nem a te feladatod helyre tenni őt. Ennek megvan a helyes sorrendje, hogy az a vezetőjé, az a véneké. Ez nem úgy van, hogy látjuk a tesót, és akkor de melyik, tudod, hogy benyomunk neki egy, mi csinálsz, bűntjön, és akkor kész. Nem, ez nem a te, nehogy ezt tedd, jó, hogyha most valakit itt lát majd. Hanem csak imádkozz, és megvan ennek a módja, hogy ez hogy történik, jó? Ne ropogtasd az ujjadat, jó? Ne. Tehát, és tudod, ez történik, látod, hogy a világ elkezd hatást gyakorolni az egyházra. És elkezdünk a világnak akarunk, ezeknek az embereknek akarunk tetszeni. De nem, ne engedj ennek. Csak azért, mert akkor el fog menni a gyülekezetből, vagy jaj, ki kell őt tennünk, vagy jaj, mi lesz? De mi nem embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek. És ha Isten azt mondja, akkor meg kell ezt tennünk. És tudod, maradjatok. És senkinek a kedvéért ezt így ne állj ebbe be. Ne legyen ez egy, oké, jó, hát jó, mit fog mondani, ne félj, hanem így ragaszkodj az igazsághoz, ragaszkodj Isten igényéhez. És hidd el, hogy ezt Isten meg fogja áldani. Hogy ne félj adni azt az igazságot, ne félj adni Isten szavát. Mert az fogja az embereket megváltoztatni. Az az igazság. És hogyha mi ott fölvizezzük, és elkezdünk engedni, akkor hol lesz a határ? Akkor azt mondjuk, hogy neki megengedtem, akkor majd neki is. Akkor majd ő is, meg ő is. Tehát ne kössünk ilyen kompromisszumot, mert ennek nem lesz, nincs vége. hanem az egész, és ez az egészet így tönkre fogja tenni. Olvassuk a harmadiktól az ötödik versig. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítélem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Úrunk Jézus hatalmával átadjuk ezt az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözöljön az Úrnak a manapján. Hűha, hűha, Pál azért bekeményített, igaz, átadjuk a sátánnak a teste pusztulására, húha. Rögtön mindenki, én nem akarok ilyet csinálni, jó fiú leszek, jó kislány leszek. Pál talán egy ilyen kegyetlenül hangzik, vagy egy ilyen félelmetesen hangzik, de azért nem kell megijedni ettől a helyzettől. Ugye most ne úgy képzeld Pált, mint talán lehet, hogy láttál ilyen filmeket, vagy olvastál róla, hogy régen a középkorban jött az inkvizítor, és tudod, ilyen véres szemmel és habzó szájjal űzték a mágiára az embereket, és Pál sem így jön, tudod, hogy jaj, na most aztán, tudod, így menekülj, és már ott vár Lucifer a kondéra, és keveri a forró olajat, és ott fogsz megfőni, te büdös, bűnös, és most véget takarod ki a gyülekezetből. Tehát Pál nem ezzel a szívvel van, és nem így mondja. Ugye ez nagyon fontos azért, hogy mi ezt nem halljuk, a Biblia nem egy hangos Biblia, tehát nem tudjuk, hogy Pál ezt hogy írta. Ugyanúgy, mint szokták ezt mondani példának, hogy amikor Isten megjelenik és keresi Ádámot, a bűnbeesés után, hogy Ádám, hol vagy? Mi van? És hogy mondja ezt vajon Isten? Valaki úgy gondolja, hogy Isten úgy mondta, hogy Ádám, hol vagy? Vagy, hogy Ádám, hol vagy? Ja, hát, de nem mindegy. És én azt gondolom, hogy Isten úgy mondta, ahogy utóbb mondtam, hogy egy ilyen szeriden, egy szeretve, hogy Ádám, hol vagy, mit csináltál? És ugyanígy hiszem, hogy Pál is egy fegyelmezéssel, egy szeretetben, de egy kemény szülői fegyelmezéssel jön a gyülekezet, és ez felé az ember felé. És nem ítélkezik ezt fel az ember fel. Tehát ne úgy értsd, hogy akkor én most itt vagyok a Szent Pál, és elítélem ezt a bűnös embert. És nem úgy, mintha ő fölötte van, hanem mint ez, amit ő cselekszik, ez a bűnt, hogy elítélik, és ezt mondja, hogy ezt nem hagyhatjuk benne a gyülekezetben. Ezt nem tolerálhatjuk, ez nem erről szól, hanem ennek tisztának kéne lenni. És Pál itt, ugye az a célja, hogy ez az ember visszatérjen, visszaforduljon. És ez nagyon fontos, hogy ez az ember nem azt jelenti, hogy megy a pokolba. Ugye ezt itt nem szó szerint kell érteni, hanem úgy értve kell ezt érteni, hogy kiteszik őt a gyülekezetből, hogy elválasztják a szent helytől, és kívül marad, és újra ott van a világban. És hogy nincs közössége, hogy mint tényleg mintha kimenne a pokolba, kimenne újból ott, amit a sátán ural, oda megy ki. Hogy felébredjen, hogy Pál egy nevelés, hogy fegyelmezés alatt van ez az ember. És egyszerűen azt mondja, hogy elítéljük ezt a bűnt, amit tesz. Azt az embert, azt szereti. És szeretik. És Isten ugyanígy van veled és velem is. Hogy minket szeret, de gyűlöli a bűnt. Azt gyűlöli, amit mi sokszor teszünk. És minek odaadjuk magunkat. De téged vagy engem Isten szeret. A bűnöst szereti, a bűnt gyűlöli. És ugye azt látjuk, fontos ezt újból kihangsúlyozni, hogy ez az ember, ez nem egy tusakodó, harcoló, bűnnel harcoló. Pál nem úgy hallott erről az emberről, hogy figyelj, van itt egy ember, aki harcol ezzel, hogy ilyen hogy a mostuha anyjával szexuális kapcsolatban időnként, és ez harcol vele, és tudja, hogy nem jó, és meg akar térni ebből, és tusakszik. Tehát nem, ő nem így gondolkozott, hanem ő azt gondolta, hogy ez így jó, és rendben van. És ez itt a nagy baj, hogy ez az ember benne élt. Így gondolta, hogy ez jó. Ugye, hogyha minden ilyen, minden, aki harcol, azt elküldenénk, akkor senki nem lenne itt. Mert egyikünk sem tökéletes, és mindenki harcol és tusakszik, és ott van a kísértés az életében. És ugye Pál is ír erről a római levélben, hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit gyűlölök. És ott volt, és ír a harcáról, a test és a lélek között. És ugye itt van a keresztény harcol. De ez a lényeg, hogy harcolj, harcolunk. Hogy igen, küzdök, de tovább megyek, elbukok, megtérek, visszajövök az Úrhoz. De nem azt mondom, nem mondom azt, hogy persze, ez tök jó, csináld. Akkor van ott a baj. És tudod, azt látom, hogy olyan sokszor van egy harcunk, vagy egy ilyen szituáció előtt, egy szituációba kerülünk, akkor olyan sokszor az ember Isten igéjéből, vagy Isten, vagy a mi szentségünkből engedünk. Hogy amikor ilyen helyzetbe kerülsz, amikor esetleg valaki megkérdez tőled egy ilyen esetet, hogy te mit gondolsz, vagy mit mondasz erre, akkor olyan sokszor ugye félünk kimondani az igazságot. És ugye engedünk ebből a szentségből, engedünk Isten igazságából. Szóval ne ahhoz nyúljunk hozzá. Inkább engedjünk a mi népszerűségünkből. Engedj abból, hogy hát lehet, hogy most nem leszek olyan szimpatikus ennek az embernek. Pedig milyen jó lenne, hogyha ez járna a gyülekezetbe. Én nekem, mint pásztornak ez nagy kísértés, hogy hú, ez van. Úgy el tudom csak képzelni, hogy nem tudom, zenész, vagy nem tudom, csak tehetséges, és hú, ha ő megtér, akkor az ez nagy dolog. És de ha azt mondom, de ha megmondom neki az igazságot, akkor nem leszek népszerű. De ne ezt tartson. Ne ez befolyásoljon, hanem ragaszkodjunk Isten igazságához. És lássuk meg azt is itt, hogy Pál ezt az embert, ezt a helyzetet, ezt is fegyelmezi. Meg akarja fegyelmezni. Teljesen egyértelmű, hogy ez az ember nem fogja elveszíteni az üdvösségét, nem megy a pokolba. A célja ennek, ezzel Pálnak az, hogy igen, kiteszik a gyülekezetből, de azért, hogy felismerje, hogy a bűnének van következménye. Felismerje, hogy mit szalaszt el, mi az, amit elvesznek tőle, mi az, amitől távol kerül. És az a cél, hogy visszatérjen, hogy megtérjen. Egyszerűen fegyelmez. És látom, én ezt gyakorlom otthon a gyerekeimen, hogy rosszat csinál, akkor elveszek tőled valamit, akkor nem játszhat. Akkor elveszem a csokit tőled. Bevehetek csokit! És is teszni, hogy akkor, és akkor rögtön van egy gondolkozás, hogy húha, ezt nem tehetem. Húha, nem mehetek oda. Húha, nem lesz az enyém. Akkor rögtön megérti, hogy mi a súlya, hogy mi a következménye az én cselekedetemnek, ahogy élek. Hogy érted? És Isten ezt teszi. Pál ezt teszi. Fegyelmez. És időnként van, hogy ilyenhez kell nyúlni egy pásztornak, vagy egy gyülekezeti vezetésnek. Hogy kitesz embereket. De Isten lehet, hogy a te életedben is így megfegyelmez. De ne utáld. Mert azt írja a példabeszédekben 3.11.12, hogy az Úrnak a fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne unt az ő dorgálását. Meg ne unt. Ez nem csak azt jelenti, hogy Isten egyszer fenyít, hanem sokszor megfog. Jaj, én most már ezt tudom. De ne unt meg. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja. És pedig, mint atya az ő fiát, akit kedvel. Tudod, hogy Isten kedvel téged? Azért dorgál meg. Pál kedveli ezt az embert, azért dorgálja. Isten Istennek a gyermekei vagyunk. És éppen úgy, ahogy Jézus kiűzte az árusokat a templomból, mert azt mondja, hogy az imádság helyét rablók barjává tettétek, Isten ugyanúgy a mi szívünkből és az életünkből ki akarja űzni ezeket a hamis dolgokat, a rossz dolgokat. És ez időnként így teszi. Én sem szeretem a lányaimat megbüntetni. Már próbáljuk azt, hogy figyelj, ha ezt nem teszitek, akkor ez a következmény. De valamikor fenyítés kell, valamikor valaminek az elvétele, hogy megértse. Sokszor már csak az segít. És ez biztos, hogy benne te is tapasztaltad, akár magadon is. Hogy vagy olyan kemény fenyűek vagyunk, igaz? Olyan kis elkényeztetett gyerekek időnként, meg nem tudom milyenek. És akkor, jaj, most Isten elporolta a popsimat, igen, és akkor ugye, jaj, most mi van? De időnként azt kell, mert akkor egy kicsit így, hopp, ja, hogy ez van. Ja, hogy tényleg ilyen vagyok. De hogyha Isten nem teszi, akkor nem megyünk oda vissza. Akkor nem eszmélünk fel. És nem ébredünk fel, hogy ez rossz. És Isten beturkál. Isten időnként megfenyít, és ez kell. És tudod, azt gondolom, hogy gyerekként utáljuk ezt. Felnőttként, és azért most már itt növekedtek egy picikét, meg van, akik már felnőttek, már olyan múltak 24 éves is, meg több is. És ugye tudjuk, hogy bizony jó volt az, amikor az apukám vagy az anyukám elkapott, és aztán elintézett, és úgy rendre rakta az én kis fejemet és a gondolkodásomat. És hát emlékszem, hogy akkor nagyon utáltam, meg nagyon haragudtam rá, de most már úgy felnőtt fejjel megértem, és igaza volt. Ugye Isten ugyanígy terel, és megfed, megfegyelmez, mert a gyermeke vagy, és szeret téged. És hogyha ha nem tenné, akkor nem szeretne. Menjünk tovább a 6. verstől a 8. versig. Nem jól dicsekedtek ti? Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász egész tésztát meg kell eszni? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztával legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásztal ünnepeljünk, se a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. Ugye újból látjuk itt, hogy ezek az emberek dicsekednek. És abban dicsekednek, ha azt mondják, hogy mi milyen jó fejek vagyunk, és kegyelmesek vagyunk, hogy ezt az embert elhordozzuk. És azt mondja Pál, hogy de rossz, ez rossz dolog, amivel dicsekedtek, ez nem jó. Azzal ne dicsekedj, hogy egy embert hagytok a bűnben, hogy ott van benne ez a rossz dolog, és ti még így segítetek is ebben, vagy így szinte bele is lökitek ebben. Ez nem a kegyelemnek az adása. Az a kegyelem adása, hogy elmondom neki, és azt mondom neki, hogy van megoldás. Visszajöhet. Térj meg, és gyere vissza, és Isten megbocsájt neked. Ez a kegyelem, hogy nem kell semmit tenned, hanem csak fogadd el. És ugye az nem jó dolog, hogy hagyjuk valakit a bűnben. Oké, ez nem szeretet. Ez nem jó, nem bölcs. Ebben nem lehet dicsekedni. És ugye Pál azt is mondja, hogy ugye tisztítsátok meg a ház, hogy megtisztítani a házat a kovásztól. Ugye a kovász a Bibliában a bűnnek a jelképe. Ugye akkor volt a húsvét, a zsidó húsvét, akkor az összes kovászt ki kellett takarítani a házból. És ugye arra emlékeztek, hogy az a páska bárányt ugye feláldozták, és az Jézusra mutatott. A bűntelen áldozatra, a bűntelen páska bárányra, aki meghalt a mi bűneinkért. Ez Jézusnak az előképe, hogy ő benne nincs semmi bűn. És ugye ezért emlékeztek, ezért tettek is, azért tették azt, hogy kitakarítják a házat, minden kovát kimegy, minden bűn, és kovát a kenyeret esznek és készítettek akkor azon az ünnepen. És Pál is azt mondja itt, hogy így takarítsátok ki a ti életeteket, a házatokat, hogy ne legyen benne bűn. Tehát ez olyan, mint amikor otthon takarítasz a lakásodba, vagy a szobádba, és mit tudom, ott felejtettél valahol az ágyad alatt egy félig megrágott almát, és úgy érzed már pár napja, hogy valami úgy azért nem kóser, és akkor ugye elkezdett takarítani, és rátad, hogy aj, csomó mindenféle bogár, és fú, már ott elkezdett erjedni, és különböző színe, szaga már kicsit már meg is indult, és mit kezdesz vele, igaz? Hát, látod, hogyha fiú vagy, egy kicsit itt benyújtasz beljebb, lököd az ágyad a lábadna, hogy... De azért, hogyha egy kicsit is felelős vagy, meg azért jó gondolkozol, akkor azt mondod, hogy na valahogy ezt kiszedjük onnan, ugye gumikesztyű, nem tudom, gázállat, és minden, és nagy levegő, megfogjuk, zacskó, minden, és akkor kidob. Mert nem akarod, nem akarod, hogy a szobádban legyen egy ilyen bűzbomba, egy ilyen, egy hely, ahonnan jön a büdös, a rossz. Megfogod, és kidobod. És ezt mondja itt is Pál, hogy dobd ki, hogy dobjátok ki, tisztítsátok ki, ne hagyjátok ott. Tehát ez az, amikor benne hagyjuk az életünkbe direkt. Ez az ember direkt, tudatosan, ez a gyülekezet benne hagyta a bűnt. És nem tisztították ki. És azt mondja, hogy ti ne ezt ünnepeljétek, takarítsátok ki. Mert ti már tiszták vagytok, ti már megtértetek, Jézus már megáldoztatott értetek, tehát már ti ne éljetek a bűnben. Ugye erről beszélt a római levél, hogy mi most már nem élünk a bűnben, mi megszabadultunk attól. Mi már új teremtés vagyunk, most újból visszamegyünk, újból a régit tesszük, a bűnt, tehát ez már nem lehet. Meg vagytok tisztítva, és szabadok vagytok ettől. És ne vigyétek vissza újra ezt a kovát az életetekbe. És tehát így harcolj ez ellen, küzdj ellen, dobd ki, vidd el, fordulj el tőle. És ugye ne hagyjuk, hogy van, képzeld el, amikor van egy szép szobád, igaz? Nem tudom, ki vagy festve, ki van takarítva, és új bútor, új szőnyeg. De az az alma még mindig ott van az ágy alatt. Tudod, meghívod a haverokat, hogy gyertek, és játszunk meg, nézzük meg, nézzétek meg az új király szobámat, és minden, és bejönnek, leülnek, és pár perc, mi ez a rettenetes szag? Mi ez itt? És ez nekünk egy új életünk van. És azt mondja, hogy ne hagyd benne, hogy ez már nem fér bele. Dobd ki. Ne élj ebben. Ne maradj meg ebben. Mert azt tönkre fogja tenni. Azt a szép szobát, azt tönkre fogja tenni az az alma, az a rohadt alma. A te szép életedet, a megváltott életedet, a bűn, azt tönkre fogja tenni, ha ezzel kompromisszumot kötsz. És szép lassan, mint ahogy az az alma, megrohadt. És ugye a kovásznak ez volt a feladata. Betették a tésztába, csak egy picit, és elkezdte megkeleszteni. És abból a picit tésztából, ekkor lett ugye házi asszonyok, ugye kell tészta, otthon anyut meg lehet kérdezni, aki még nem gyakorlott ebbe. Hogyha van például kenyérsütőgépetek, ott is jól látszik, kicsi élesztő bele, liszt, meg minden, ami kell bele, tojás, víz, nem tudom még mi kell a tésztába, és ugye összekeveri a gép, és van egy idő, amikor ez elkezd kelni. És nekünk néha időnként így feljön a sütőgépből, és kinyomja az ajtaját, mert akkorára meg kell. És amikor összekeverte, csak egy ekkora kis gombot volt. De a kovász, az is ekkorára felnyomja. És ugye ezt teszi a bűn. Szép lassan az életünket megrohasztja, mert valójában ott egy rohadás történik, és megrohasztja. És ez a feladata a bűnnek. Ez a feladata. És ha mi benne hagyjuk, ha mi nem harcolunk ez ellen, nem fordulunk el, hanem szaladunk, és nem megyünk újra oda meg Jézus, hogy bocsáss meg, tisztíts meg, és vedd el, és ugye ez a harcunk, hogy vissza Jézushoz, akkor ez megtakad. És mit csinál? Tönkre teszi az életünket. És láttál már, gondolom, ilyet. De ha te nem, én láttam nem egy ilyet. Nagyon sok fiút, és fiatal fiút, és lányt láttam, akik jöttek, és oké, jó ez a fiú, jó az a lány, összeházasodunk. Aha. A bűn. És tönkretette az életüket. Teljesen. És ezért fontos, hogy harcolj, és ne kös kompromisszumot, és mindig menj Jézushoz vissza, és emlékezz arra az igeversre a Rómából, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott még inkább bővölködik, még inkább kijönti Isten az ő kegyelmét. És van hová visszamennünk. És lehet, hogy Isten megfenyít, és lehet, hogy most is úgy érzed, hogy hát ez kényelmetlen nekem. És Peti, lehet, hogy rólam beszélsz, de Isten csak megfenyít, mert szeret. És visszajöhet, és teljes új lappal kezdhet. Menjünk tovább, 9. verstől. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani a paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy báványimádóival, hiszen akkor ki kellene menetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne legyetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyeneknél még együtt se egyetek. Tehát itt olvastuk már ezt az idézett igeverset, hogy Pál már írt egy korábbi levelet ennek a gyülekezetnek, és úgy látszik, hogy már próbálta ezt helyre tenni, de látjuk, hogy nagyon kemények voltak, és büszkék, és nem engedelmeskedtek ebben Pálnak. És itt van az, amit mondtam nektek, hogy hogyan is, Pál azt mondja, hogy hogyan is viselkedjenek a bűnösökkel. De azt mondja, hogy de nem általában a világ bűnöseivel, vagy a paráznáival, és sorol nyerészkedőivel, harácsolóival, bárványimedővel. Ugye, mert tehát ugye ezek a világi emberek, akik nem tértek meg, tehát azt gondolod, hogy nem vagyok velük közösségben, vagy nem vállalkozok semmiféle kapcsolatot, ez ugye lehetetlen lenne, mert akkor nem dolgozhatná, nem mehetné iskolába, nem mehetnél a boltba, az udvarra, az utcára, mert jaj, befogom a fülem, szemem, és csak rohanok, és eljöttem a gyülekezetbe, nem szólt hozzám senki, nem érintett meg senki. Ugye ez képtelenség lenne. Sőt, tehát hogyan tudnánk adni az evangéliumot, ha nem lennénk közösségben. Holnap ott leszel a reménység, pesztorosan elkészíteni, majd fogok erről beszélni, hogy Isten azért tett oda. Azért vagy ott, az iskolában, a munkahelyeden, ahol lakunk, a családunkban, hogy világítsunk. És nem azért, hogy nem, jaj, szenvedek itt ezen. Céllal vagy ott. És Isten oda tett egy ilyen világító kis gyertyaként, hogy mutasd az evangéliumot. És az a feladatunk, hogy együtt élünk ezekkel az emberekkel. Munkában, családban, iskolában, és kapcsolatunk van velük, és beszélünk nekik az evangéliumról. Tehát az egy rossz, és vannak, akik így gondolkoznak, hogy jaj, nekünk nem lehet kapcsolatunk nem keresztényekkel. Ne, ez butaság. Hát hogyan tudsz akkor működni, vagy evangélizálni? Persze nem azt mondom, hogy minden napodat ővelük töltsd, és csak ők legyenek, mert elvonhatnak. De hát simán találkozhatsz velük. Menj el néha egy moziba, vagy hívd el őket, és ne legyél egy ilyen UFO, tudod, aki ilyen nem tudom, hol élsz, és akkor, hogy ez a gyerekkel nem foglalkozunk, mert ez nem normális. Annyira sokszor látom az embereket, nem hívő embereket megdöbbenni, hogy ja, ti ilyen normálisak vagytok. Mert rögtön a keresztények azt gondolják, hogy hát ezek ilyen nagyon furi emberek, hogy valami gyülibe járnak, azt mondják, hogy Gyüli, nem tudom mi ez a Gyüli, meg nem tudom mi ez a Golgi, csak Gyüli, meg Golgi, meg imádkoznak, meg olvassák a Bibliát, az a furcsák, nem? És aztán beszélgetnek, és Úgy Enikőnek az apukája is azt mondta, hogy teljesen normális vagyok. És hogy, hogy így jó velem beszélgetni, és mindenről el lehet velem beszélgetni. És hogy pedig az Enikő apukája még nem tért meg, még, de imádkozunk érte. És hogy ez jó, jó így lenni, és nyúljatok is ki ezt az emberek felé. És ugye nem kell nekünk így ilyen farizeusi módon élni, hogy nem törődünk ők, vagy nem foglalkozunk velük, hanem nyugodtan. Viszont ugye azokkal az emberekkel, akik keresztények, hogy azt láttuk, hogy ő velük, azt mondja itt újra Pál, hogy ne legyünk kapcsolatban. Hogyha egy tesód ezt teszi, valaki a gyülekezetben így él, és azt mondjuk, hogy figyelj, akkor menj ki, akkor ne gyere. Azért, mert megfenyítjük, vagy Isten megfenyíti, és azért, hogy megértse, felfogja, hogy az, amit tesz, az nem jó is, és a gyülekezet, az egyház, az nem erről szól. Bűnösök vagyunk mind, de nem járunk a bűnben. Nem ülünk bele, és mondjuk azt, hogy nem mondjuk azt a bűnre, hogy az jó. És ugye ez a baj sokszor az egyházzal, hogy így jóvá hagyja ezt, és tolerálja. És ezért ugye azt mondják, hogy hát minek menjek oda, hát ott is csak ugye ilyen emberek vannak. De még egy dolog, hadd mondjak, viszont a világi embereket ne ítéld meg. Ne ítéljük meg őket. A 12. verstől, mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezem? Nem a belül levők felett ítélkeztek, ti is. A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonosz magatok közül. Tudod, az olyan rossz, amikor a világot így elkezdjük ítélkezni, és hú, az olyan gáz az ember, meg ilyen, meg amolyan. De nekünk nem kell, és nem is szabadna, mert így nem tudod megnyerni ezt az embert. Van egy ismerősöm, egy pásztor feleség, és dolgozik egy helyen, és ott dolgozik egy másik pásztor feleség. Két külön gyülekezet. És tudod, ezt olyan sokszor láttam hibának keresztényként, hogy ez a másik, akit én nem ismerek, pásztor feleség, oda ment egy harmadik személyhez, aki nem hívő, aki nem keresztény, és így számon kéri őt, vagy így leszídja őt, vagy így megmondja neki, hogy hát így, ahogy vagy, nem kéne így öltöznöd egy ilyen munkahelyen. És tudod, igen, hát időnként a nők ilyen nagyon kihívóan öltöznek, és ez a hölgy is így öltözött, és így tudod, így beszólt neki igazából, hogy itt ilyen helyen, igazából ez egy iskola, nem kéne. De tudod, ez az ítélkezés. Ez az, ahogy nem szabad megközelítenünk az embereket. És az én ismerősöm, aki szintén egy pásztorfeleség, azóta meséli, hogy ez a harmadik személy teljesen elzárkózik Istentől. Teljesen. Pedig előtte így kezdett a kapcsolat kialakulni. De nem jó, ezt nem szabad. Ne tegyétek soha. Ha bejön egy ember a gyülekezetbe, bárhogy is, ne azzal kezdjük, hogy ez egy gyülekezet. És hogy ide ne gyere így, ne gyere büdösen, ne gyere részegen, ne gyere sörrel a kezedbe, ne gyere ebbe a ruhába. Gyere. Ne ítéljük őket. Gyere be! Engedjük, hogy bejöjjön és hallja az igazságot, és hogy megváltozom, menjen el. A külsőket ne ítéljük meg, hanem adjuk nekik az evangéliumot. Ez a feladatunk, erre vagyunk elhívva. A belsőkkel, azokkal másképp bánunk. Ott el lehet mondani, hogy figyelj, szerintem ez nem jó. Vagy így ne csináld így, szerintem ez bűn. És ugye ne a világgal foglalkozzunk, hanem ugye itt a magunk házatáján foglalatoskodjunk. Hogy elsősorban én velem, az én szememből kivegyem azt a gerendát. És aztán engedjük meg ezeknek az embereknek, hogy jöjjenek. Tehát elsősorban ugye magunk felől gondoskodjuk, hogy a gyülekezetünk az legyen egy jó gyüli, legyen egy tiszta gyüli. Ahova azt mondjuk, hogy figyelj, igen, lehet, hogy sok minden történt az egyház történelmi időszakában, és tudom most azt mondani, hogy miért is jönnél, meg miért is térnél meg, de az egyház, ez a gyülekezet, ez ne legyen olyan, mint a világ. És ne legyen a világ hatással rá, hanem mi legyünk a világra hatással, az emberekre hatással, hogy igenis, mi ragaszkodunk az igéhez. Akkor is, amikor kicsúfolnak, amikor azt mondják, hogy bolondok vagyunk, meg hogy azt, már azt mondják, hogy ez már elavult, és már idejét múlt. De nem. Mi leszünk azok a bolondok, akik ragaszkodunk Isten igazságához. Már abban van a szabadság. És szabadok vagyunk. És szabadok is akarunk maradni a bűntől és a következményeitől. És nem higítjuk föl az ő igéjét, hanem ragaszkodunk hozzá. És látni az áldást. Tud látni a gyülekezeten az áldást. Látni a Golgotán az áldást. És látni sok-sok más gyülekezeten, akik ragaszkodnak Isten igéjéhez, hogy azok áldottak. Azok áldottak. Mert nem higítják föl, és nem mondják azt, hogy oké, jöhet, meg nem baj. És lehet, hogy azok nagy gyülik és népszerűek, de Isten azt mondja, hogy az nem kedves előttem. Szóval mi ragaszkodjunk az igéhez, és ne engedjünk abból. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked ezt az estét, köszönjük az igédet, és köszönjük a dorgálást, és köszönjük, Uram, ahogy ezt láttuk a múlt héten is, hogy igen, te megfenyítesz, meg sebezel, de be is kötözöl. És hogy te egy ilyen Isten vagy, aki ezt teszed. És soha nem felejtjük el azt, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. De Uram, nem felejtjük el azt sem, hogy te gyűlöd a bűnt, és megítéled azt. És Jézusnak ezért kellett meghalnia. És Uram, mi nem akarunk ezzel játszani. Segíts nekünk ezt komolyan vennünk. Segíts nekünk elfordulnunk. Segíts, Uram, a harcainkban, hogy ne legyünk olyan emberek, akik játszadozunk, és így beleülünk ebbe a bűnbe, és ott maradunk, és aztán magyarázkodunk, és azt gondoljuk, hogy ez így jó, és keressük a kifogásokat. Gyere, Úr Jézus, gyere, és szabadíts meg minket. Szabadíts meg minket a megkötözöttségeinkből, a titkos bűneinkből, és munkálkodj bennünk, Úr Jézus. És köszönjük, hogy hozzád mindig mehetünk vissza. Hogy mindig hozzád szaladhatunk bátran, mert van nálad kegyelem, van nálad irgalom. És Uram, ez a férfi is visszajöhetett hozzád, és megbocsájtottál neki, és elfelejtetted a bűneink. És Uram, bármilyenek is a mi bűneink, ha skarlátvörösek is, te akkor is hófehérre mosol minket. Hogy nincs olyan, ami elválasztana minket te tőled. Nincs az a lázadás, nincs az a keménység, amit meg ne bocsájtanál. Nincs az a bűn, amit ne felejtenél el, Úr Jézus. Köszönjük neked, köszönjük a véredet, Jézus, ami ilyen drága és különleges. Gyere és áld meg a hétvégénket, áld meg ezt a holnapi napot, ahogy ott leszünk a Reménység Fesztivál felkészítőjén. Kérlek, hogy szólj hozzánk, készíts fel minket, és adj egy jó időt, Úr Jézus, a többi gyülekezettel, és dicsőj meg abban is, Uram. Te drága nevedben, Jézus. Amen.